kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 538 Nieuws. 7 uur. Ik ben Iris Schut. We hoeven in ons land nog niet bang te zijn voor gastekorten, ook al heeft Qatar vanwege de oorlog de productie stilgelegd. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat er gewoon gas blijft binnenkomen. Nederland had die vooral uit andere bronnen en niet rechtstreeks uit Qatar. Vakbonden gaan actie voeren. Ze hadden vandaag een kennismaking met het nieuwe kabinet en liepen na 3 kwartier al weg. De bonden zijn boos dat het kabinet vasthoudt aan de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen. Hoe de acties eruit gaan zien is niet duidelijk, maar de bonden verwachten bijvoorbeeld dat het OV stil komt te liggen. Advocaten mogen hun laptop en telefoon weer meenemen de gevangenis in. Mocht een tijd niet, omdat er veel elektronica naar binnen werd gesmokkeld. Veel advocaten vonden het laptopverbod erg onhandig. In de EBI in Vught, waar de zwaarste criminelen zitten, blijven de strenge regels wel gelden. En duizenden mensen met een BMW die moeten hun auto terugbrengen naar de dealer. Het kan zijn dat bepaalde kabels niet goed zijn geplaatst en beschadigd zijn. Die kunnen dan kortsluiting veroorzaken. Het gaat om de 5 en 7 serie. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Is het helder en een graad of 5. Morgen begint zonnig, later iets meer bewolking, maar wel gewoon droog. Het wordt morgen lokaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Vind je het nou leuker om een leuke weerbericht voor te lezen dan slecht weerbericht? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, dit zijn toch de fijne berichten. Goed zo, ik probeer de tijd even te rekken. Even kijken of mijn moeder appt. Oh. Ja, ze heeft gekeken. Echt waar? Ja. Oh, wat lief. Mijn moeder appte de vorige keer dat Iris hier was. Nou ja, eigenlijk toen ze er niet was. Daar is Iris gebleven. Ik mag ook op vakantie. Ze is fan, hè? Ja, ze is fan. Ja, lief. Ja. Dus zwaai even naar mijn moeder. Ja. Je bent in beeld. Goedjes, aan de moeder van Martijn. Dankjewel, Iris. En tot morgen weer. Het is bijna 7:02. Tijd voor een verkeersinformatie op 538. Flitsmeister meldt geen vertragingen, maar wel een hele hoop controles. 12. De A2 Utrecht Den Bosch, 94.4. De A2 Maastricht naar Echt, 251.6. De A2 Weert naar Eindhoven bij 162.6. En de A2 Den Bosch naar Utrecht bij 100.4. De A4 Belgische grens, Bergen-op-Zoom, 242.2. A7 Drachten-Heerenveen bij 155.3. A12 Zoetermeer-Gouda. Bij Blijswijk is dat 19.4. En de A12 Duitse grens richting Arnhem bij 148.4. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. En de A27 Utrecht-Hilversum bij Utrecht 84.4. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl. MedicAid, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Een spanplafond binnen 1 dag geïnstalleerd. Ga naar plameco.nl. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, maar druk verder op geen andere knop, anders ben je 538 kwijt. Miles Smith is hier met Stay If You Wanna Dance. Radio 538. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. To feel alive, then baby, say, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Hurry up, I'm waiting. Gone, Gone, Gone op 538. Teddy Swims en David Guetta zullen naast de melodielijn voor deze track denk ik ook een beetje gebakken lijden hebben over melodielijnen van kinderliedjes. Want het zijn twee jonge vaders. Hoewel je bij Guetta. Het woord jong tussen aanhalingstekens kunt. Die man is 58. 538. Ja, vierde kind toe, hè? Werd deze week bekend. Ja, je moet er maar zin in hebben. Maar ik wens hem alle geluk van de wereld. Gone, Gone, Gone dus op Radio 538. Het is niet voor niks, denk ik, dat deze track een titel heeft met drie woorden. Want tegen kleine kinderen moet je ook alles drie keer zeggen voordat ze daadwerkelijk een keertje luisteren. Hey, goedenavond. Martijn hier. Ook ik heb met kleine kinderen te maken thuis. Mijn zoon van anderhalf krijgt kiezen. Daardoor heb ik gisternacht urenlang met hem beneden wakker gezeten. Ik heb hem verteld dat je kiezen nodig hebt in de rest van je leven. Hij wilde er niet per se aan. Dus als ik een beetje de draad kwijtraak vandaag, dan ligt het aan mijn slaaptekort. Ik hoop dat jij wel lekker door vandaag doorgekomen bent. Aan het weer kan het niet gelegen hebben. Het was heerlijk. 16 graden, zonnetje erbij. De komende dagen blijft dat ook zo. Je weet wat ze zeggen, maart roert zijn staart. Nou, zolang je maar op deze manier blijft roeren, vind ik het allemaal prima. Niet de andere kant op, want dan gaat het zo meteen weer sneeuwen. Hey, Lucas en Steve, die komen eraan. Believe It, Coldplay ook met Viva La Vida ook zo meteen. We moeten zo meteen ook nog even praten over Koningsdag, overigens. Maar eerst, Release the Pressure van Calvin Harris en Kasabian. Sasha en Austin op 538. 538 Koningsdag in Breda. Ik heb nog even gecheckt. Het staat nog steeds gepland voor 27 april dit jaar. Locatie nog steeds onveranderd. Chasséveld in Breda. 538 Koningsdag. Het allergrootste oranjefeest van het land. Met ook denk ik de allerbeste line-up die je kunt voorstellen. We hebben al een paar keer gegoocheld met namen waar je dacht van Jezus, zoveel. Ja, inderdaad. Afrojack was al bevestigd. Direct is erbij. Chef Special, Roxy Dekker, Kauwebop, Fleming, Ronnie Flex, Busy, Outsiders. Robert van Hemert hadden we al geregeld voor je en nog vele, vele anderen. Maar afgelopen week tijdens de middagshow die Bas en Dylan voor hun rekening namen, kwam er nog ineens een hele wagonlading aan namen bij. En mocht je die nou gemist hebben, dan kan het je zomaar misschien nog een extra zetje richting de ticketbaan geven om daar meteen die kaart te fixen voor je voor 538 Koningsdag. Weet je wie we ook hebben uitgenodigd? En die allemaal hebben gezegd, ja natuurlijk komen wij. Chris Deluxe, de huis-dj hè, van Bas en Dirk, die is erbij. Maar ook deze mensen bijvoorbeeld, wat denken wij van Yves Berendsen? Ja, ja hoor. Luna, die je kent van deze met Russo. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Tegen je, nou even snel door. Kali, Jungle Maker komt ook. Ik mis je, Kali. Mooiste vrouw van mijn dromen. Ik hou van jou. En ook René Schuurmans is erbij. Zeg jij zo wat, René? Want 27 april is dichterbij dan je denkt. Dus als je dit hoort, plus al die andere namen die ik net noemde en die je kunt checken op 538.nl. Als je dan denkt, ja weet je, bijzijns meemaken. Hup, in actie dan. 538.nl/Koningsdag, daar kun je je kaarten kopen. En dan ben jij er zeker weten bij op 27 april bij het grootste Koningsdagfeest van het land. Wij zouden het leuk vinden als je komt, samen met al je vrienden. Dus 538.nl, de plek waar je moet wezen. Deze zijn er ook, deze gasten. Lucas en Steve, dit is Believe It op Radio 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning is a spark that fuels your inner fire. hits. Jouw hits. Jouw 538. Jouw 538. Zometeen hoor je Benson Boone, die een uitermate goede zanger is, maar ook nog een andere truc in zijn arsenaal heeft. Die kun jij ook leren. En als je dat kunt, dan maak je op elk feestje een onuitwisbare indruk. Wat het is, vertel ik je zo. Offenbach komt er ook aan met Miles Away en Gabri Ponte met Words over een paar minuten. Voor je eerste festival van dit jaar hoef je niet te wachten tot de zomer. Lost Frequencies, Lucas en Steve en Afrojack tussen de besneeuwde bergtoppen. 24 tot en met 28 maart. 2000 meter hoogte. Alpe d'Huez, Frankrijk. Tomorrowland Winter. Luister donderdagmiddag vanaf 2 uur. Maak kans op de 538 Superprijs. En ga met z'n tweeën naar Tomorrowland Winter. Inclusief reis, verblijf, vierdaagse skipas en €538 zakgeld. Alle info op 538.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Iglo maaltijden 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet.

But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. To see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Een beetje jaloers aangelegd. Ik een klein beetje. Ik ben namelijk heel jaloers op Benson Boone. Die je net hoorde. Die man heeft een lijf, jongen. Dat is prachtig. Hij heeft zelfs een moedervlek op zijn wangen. Van ik denk, oh, dat is een hele, hele mooie moedervlek. Zijn snor vind ik te gek. Hij kan zingen natuurlijk. Hij is wereldberoemd. Vrouwen liggen aan zijn voeten. Maar er is één ding waar ik echt mega jaloers op ben. En dat is het feit dat hij een backflip kan. Zijn volledige naam is ook Benson Backflip Boone. Echt al. Overal waar hij op staat te treden, gooit hij er zo'n backflip uit. Gewoon vanuit stand, salto achterover, landen op zijn voeten en door met zijn leven. Ik vind dat heel knap. En ik wil dat dus ook kunnen. En misschien jij ook wel. Nou, ik ben er namens ons allebei eens even ingedoken wat je dan moet kunnen en hoe je dat kunt trainen. Ik wil er wel bij zeggen, als je dit gaat doen, heb je dit niet van mij. Want dit is geheel op eigen risico. Maar luister goed. Start om te beginnen. Niet op een harde ondergrond. Pak er een trampoline bij of een dikke turnmat of zo. Want de meeste blessures die ontstaan omdat mensen meteen op gras of op vloer proberen te springen, moet je niet doen. Begin vanaf een zachte ondergrond. En spring daarna eerst recht omhoog. Dus niet achterover. Eerst recht omhoog. Want de grootste beginnersfout bij een backflip is jezelf gewoon achteruit gooien en dan je nek breken. Nee, een goede backflip is eigenlijk een rechte sprong omhoog. En daarna roteer je pas. Ja? Oké. Okay. Volgende punt. Trek je knieën heel snel in. Want hoe compacter je lichaam wordt, hoe sneller je de draai kunt maken. Dus trek je knieën krachtig naar je borst. Hou je armen dicht bij je lichaam. Dat is dus heel belangrijk. Hoort je denken, zijn we er nu? Nee. Kijk niet meteen naar achteren. Je hoofd achterover gooien haalt je balans weg. Hou je blik eerst recht vooruit en laat de rotatie vanuit je sprong komen. Je hoofd volgt je lichaam en dus niet andersom. Nou, ik hoop dat je dit even rustig in je op hebt kunnen nemen en dat je bij jezelf denkt, oké, okay, is dit een goed idee? Zo ja, dan wens ik jou heel veel succes en plezier. En hoop ik dat je een keer de moeite wil nemen om een filmpje van je resultaat even in de 538-app te gooien. Want nou, ik ben dan gewoon heel benieuwd of ik dingen over kan brengen. Vooral. Benson Backflip Boone, dus net op Radio 538. Alicia Keys komt eraan met Girl on Fire. Maar eerst Gabri Ponte en Words. Radio 538. Can't let you with me. No, I don't care what anyone. 538 met Jisoo en Zayn. Je hoorde Eyes Closed. With our eyes closed. Als ik jou een tip mag geven. Ik zou voor aanstaande donderdag tussen 2 en 4... je hele agenda vol plannen met fake afspraken. Zodat niemand je stoort en dat jij geconcentreerd naar 538 kunt luisteren. De 538 Superprijs. Donderdag tussen 2 en 4 hoor je Mark hier op Radio 538. En hij heeft weer geritseld dat hij een hele dikke prijs mag gaan geven. Met recht een 538 Superprijs. Want ik weet niet of je wel eens bij Alpe d'Huez bent geweest. Ik ben er wel eens tegenop gefietst. Dat is verschrikkelijk, moet je niet doen. Maar bovenop Alpe d'Huez in Frankrijk, op 2000 meter hoogte, over een hoogtepunt gesproken, organiseert Tomorrowland een feestje. Een wintereditie van Tomorrowland. Tomorrowland winter bovenop een berg. Is dat vet? Dat lijkt mij wel. Denk aan mensen als Afrojack en Steve Aoki die je kunt zien. Charlotte de Witte, Lucas en Steve en nog veel, veel meer. Stel nou dat wij kunnen regelen dat jij daar van 24 tot 28 maart aanstaande naartoe kunt. Hè? En dan zorgen wij ook al voor een vliegtuig heen. Een busje aan de voet van de berg wat je naar boven rijdt, maar je hoeft niet te fietsen. En je krijgt er een vierdaagse skipas bij. Het verblijf wordt voor je geregeld. Je krijgt toegang tot Tomorrowland winter en ook nog eens €538 zakgeld mee. Ik hoor jou denken, Tinus, wat moet er gebeuren? Nou, wat ik al zei, luisteren, aanstaande donderdag met name. Tussen 2 en 4 naar Mark. Hij heeft iets verzonnen. Als je een hit hoort waarin een sneeuwbalgeluid verwerkt zit. Of eigenlijk is het andersom, een sneeuwbal waarin een hit verwerkt zit. Als je die hit herkent, dan bel je meteen 0909-3538. Raad jij de hit? Geef je het goede antwoord? Dan heeft Mark nieuws voor je, want dan ga je dus naar Tomorrowland winter op Alpe d'Huez in Frankrijk. Dus dat gebeurt allemaal aanstaande donderdag. Superprijs donderdag hier op Radio 538. Tussen 2 en 4 luisteren naar Mark LeBrand. En wie weet, wie weet. David Guetta komt eraan. Never Going Home Tonight naar Zara Larsson en Midnight Sun. It's a nightmare when you can still feel the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's a good night, take some time, but I'm feeling so high. Show my tan line. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it. Algemene en ook nutteloze kennis met je te delen. Want het is altijd leuk als je iets te vertellen hebt waarvan mensen denken, wat? Daar zijn nutteloze feitjes uitermate geschikt voor. Je krijgt van mij zometeen 3/4 van zo'n feitje voor je kiezen. Het moet alleen even worden afgemaakt. Op de plek van de puntjes die je hoort moet iets worden ingevuld. Daar krijg je wel 3 opties voor, dus geen paniek. En als je dan het goede antwoord instuurt met de app van 538... mag je even komen graaien in onze 538-prijzenkast. Dan stel je gewoon zelf even je 538-prijzenpakket samen. Heitje voor een feitje dus. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld, maar je moet wel heel even een paar van die grijze hersencellen in actie zetten. Het feitje van vanavond gaat over wijn. Nou, dat is iets wat iedereen wel aanspreekt. Toch? Jou ook. Weet ik toch. Let goed op. In het dorpje Châteauneuf-du-Pape, een Frans dorpje wat bekend staat om zijn beroemde wijn, is het wettelijk verboden om puntje, puntje, puntje. Wat moet er op die puntjes komen te staan? Kies uit deze 3 opties. A. Is het verboden om alcoholvrije wijn te produceren? B. Engels te spreken tegen toeristen? Of C. Vliegende schotels te laten landen? In Châteauneuf-du-Pape, een Frans dorpje wat bekend staat om zijn beroemde wijn, is het wettelijk verboden om A. alcoholvrije wijn te produceren, B. Engels te spreken tegen toeristen, of C. vliegende schotels aan de grond te zetten. Hoe moet dat feitje worden aangevuld, denk je? Wat is de juiste optie? Laat het weten, A, B of C, of spreek het in via de app van 538. Wie weet, kom je zo in de show? Lullen we even over het leven en mag je het goede antwoord geven? En als dat allemaal klopt, dan krijg je dus een greep in de prijzenkast. In Châteauneuf-du-Pape, een dorpje bekend om zijn wijn, is het bij wet verboden om A. alcoholvrije wijn te produceren, B. Engels te spreken tegen toeristen, of C. vliegende schotels te laten landen. Ik ben benieuwd hoe je denkt. Laat het weten. Zometeen hoor je Armin van Buren met Dream a Little Dream en ook Roxy Dekker met Loser. Komt eraan op 538. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Een bijt een wonderspotie. Een brood of uit een potie. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is burgernotie. Duo van notie. Lekker in een potie. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Stralend veel voordeel bij Trekpleister. Nu Dreft vaatwascapsules Platinum Plus en Platinum Miracle voor maar €33,49. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En Page Sensitive toiletpapier. Pakken van 6 rollen. 2 plus 3 gratis.